Motema zongelanga nabutu naloti eme aelinga na katia pongi ya kolela mawe salingai mai na miso etondi na kolela soki na kanisi nange to banda kinga na ye banda pomwana. Soki na koyemba, maina miso pona kokanisa yere. Oh, Emi, voyage mama okende atafoni ya pamba. Naloti eme, aelinga na katia pongi ya kolela. Mawe salingai, maina miso etondi na kolela. Soki na kanisi, nenge to banda kinga na ye banda bomwana. Soki na koyemba, maina miso pona kokanisa ye. Napoi banzela nyosa, bona beli wa motema. Inelanga foto na tela kayo mosika ozali na kokite. Voyage mama okende lokola liwa yebisangai. Soki yoko songa, soki yoki sango na kufi. Koti ya tembete ya solo. Napoi banzela nyosa, bona beli wa motema. Inelanga foto na teka yo mosika ozali na kokite. Voyage mama okende lokola liwa yebisangai. Soki yoko songa, soki yoki sango na kufi. Koti ya tembete ya solo. Solo.